नंद ने आनंदित होकर निकटवर्ती तथा दूरवर्ती बंधुजनों के पास शीघ्र ही मंगल पत्रिका पढ़ाई। इसके बाद उन्होंने दूध, दही, घी, गुड़, तेल, मधु, माखन, तक्र और चीनी के शरबत से भरी हुई बहुत सी नहरें लीलापूर्वक तैयार करवाई। इसके बाद उन्होंने अग्नि के चावलों के 100 ऊंचे ऊंचे परता का ढेर लगवाए, चिवड़ों के 100 पर्वत, नमक के 7, शर्करा के भी 7, लड्डुओं के 7 तथा पके फलों के 16 पर्वत खड़े कराए। जो गेहूं के आटे के पके हुए लटकू, लड्डुक, पिंड, मोदक तथा स्वस्तिक मिष्ठान विशेष के अनेक पर्वत खड़े किए गए। कपर्दकों के बहुत ही ऊंचे ऊंचे सार पर्वत खड़े दिखाई देते थे। कपूर आदि से युक्त तांबूल के बीड़ों से घर भरा हुआ था। सुवासित जल के चौड़े चौड़े कुंड भरे गए थे जिनमें चंदन, अगरू और केसर मिलाए गए थे। नंद जी ने कौतूहलवश नाना प्रकार के रत्न, भांति भांति के स्वर्ण, रमणीय मोती मोंगे, अनेक प्रकार के मनोहर वस्त्र और आभूषण पुत्र के अन्न प्राशन संस्कार के लिए संचित किए थे। आंगन को झाड़ बुहार कर सुंदर बनाया गया। उसमें चंदन मिश्रित जल का छिड़काव किया गया। केले के खंभे, आम के नए पल्वों की वंदन वारों और महीन वस्त्रों से उस आंगन को कौतुक पूर्वक सब ओर से घेर दिया गया। यथास्थान मंगल कलश स्थापित किए गए, उन्हें फलों और पल्वों से सजाया गया तथा चंदन, अगरू, कस्तूरी एवं फूलों के गजरों से शोभित किया गया। सुंदर पुष्पहार और मनोहर वस्त्रों की रश्मियों से नंद भवन के आंगन को सजाया गया था। उसमें गऊओं, मधुपर्कों, आसनों, फलों और सजल कलशों के समूह यथास्थान रखे गए थे। वहां नाना प्रकार के अत्यंत दुर्लभ और मनोहर वाद्य बज रहे थे। ढक्का, दुंदवी, पटै, मृदंग, मुरज, आनक समूह, वंशी, ढोल और झांझ आदि के शब्द हो रहे थे। विद्याधरियों के नृत्य, भावभंगी तथा भ्रमण से नंद प्रांगण की अपूर्व शोभा हो रही थी। उसके साथ ही गंधर्व राजों के मूर्छना युक्त संगीत तथा स्वर्ण सिंहासनों एवं रथों के सम्मिलित शब्द वहां गूंज रहे थे। इसी समय संदेशवाहक ने प्रसन्नतापूर्वक आकर नंद राय जी से कहा, प्रभु, आपके भाई बंधु गोपराज एवं गोपगण पधारे हैं। उनमें से कुछ लोग घोड़ों पर चढ़कर आए हैं, कुछ हाथियों पर सवार हैं, कितने ही रथों पर आरूढ़ होकर शीघ्रतापूर्वक पधारे हैं। रत्न में अलंकारों से भूषित कितने ही राजपुत्रों का भी यहाँ शुभ आगमन हुआ है। पत्नी और सेवकों सहित गिरि भानु जी पधारे हैं, उनके साथ 4-4 लाख रथ और हाथी हैं। घोड़े और शिवे काऊ को संख्या 1-1 करोड़ है। ऋषिन्द्र, मुनिन्द्र, विद्वान, ब्राह्मण, वंदीजन और भिक्षुकों के समूह भी निकट आ गए हैं। गोप और गोपियों की गणना करने में कौन समर्थ हो सकता है? आप स्वयं बाहर चलकर देखें। आंगन में खड़े हुए दूत ने जब ऐसी बात कही तब उसे सुनकर ब्रजराज नंद जी स्वयं उन समागत अतिथियों के पास आए। उन सबको साथ ले आकर उन्होंने आंगन में बिठाया और तत्काल ही उनका पूजन किया। ऋषि आदि के समुदाय को उन्होंने धरती पर माथा टेक कर प्रणाम किया और एकाग्रचित होकर उन सब के लिए पाद्य आदि समर्पित किए। उसमें नंद गोकुल विभिन्न प्रकार की वस्तुओं तथा गोप बंधुओं से परिपूर्ण हो रहा था। वहां कोई किसी के शब्द को नहीं सुन सकता था। साक्षात कुबेर ने श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए वहां 3 मुहूर्त तक स्वर्ण की वर्षा करके गोकुल को सोने से भर दिया। नंद को ये संपत्ति देखकर उनके भाई बंधु बहुत लज्जा से नतमस्तक हो गए। उन्हें अपने कौतूहल को छिपा लिया। नंद जी ने नित्य कर्म करके पवित्र होकर 2 धुले वस्त्र धारण किए, चंदन, अगरू, कस्तूरी और केसर से अपने ललाट आदि अंगों में तिलक किया। इसके बाद गर्ग जी तथा मनीषियों की आज्ञा लेकर ब्रजेश्वर नंद दोनों पैर धोकर सोने के मनोहर पीड़े पर बैठे। उन्होंने श्री विष्णु का स्मरण करके आचमन किया। फिर ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर वेदोक्त कर्म का संपादन करने के अनंतर बालक को भोजन कराया। आनंदमग्न हुए नंद जी ने मुनिवर गर्ग के कथन के अनुसार शुभ बेला में बालक का मंगल में नाम रखा कृष्ण। इस प्रकार जगदीश्वर को सघृत भोजन कराकर उनका नामकरण करने के अनंतर नंद राय ने बाजे बजवाए और मंगल कृत्य करवाए। उन्होंने ब्राह्मणों को प्रसन्नतापूर्वक नाना प्रकार के स्वर्ण भांति भांति के धन भक्ष्य पदार्थ और वस्त्र दिए। वंदीजनों और भिक्षुकों को इतनी अधिक मात्रा में उन्होंने सोना बांटा कि स्वर्ण के भारी भार से आक्रांत होने के कारण वे सब के सब चल नहीं पाते थे। ब्राह्मणों बंधुजनों और विशेषता भिक्षुकों को भी उन्होंने पूर्णता मनोहर मिष्टान का भोजन कराया। उस समय नंद गोकुल में बड़े जोर जोर से निरंतर यही शब्द सुनाई देता था कि दो और दो, खाओ और खाओ। परिपूर्ण रत्न वस्त्र आभूषण मोंगे स्वर्ण मणिसार तथा विश्वकर्मा के बनाए हुए मनोहर स्वर्ण पात्र वहां ब्राह्मणों को बांटे गए। ब्रजराज नंद ने गर्ग जी के पास जाकर विनय पूर्वक अपनी इच्छा प्रकट की और नम्रता पूर्वक उनके शिष्यों को तथा शेष द्विजों को स्वर्ण के अनेक भार पूर्ण मात्रा में प्रदान की। श्री नारायण कहते हैं, नारद, श्री हरि को गोद में लेकर गर्ग जी एकांत स्थान में गए और बड़ी भक्ति एवं प्रसन्नता से उन परमेश्वर को प्रणाम करके उनका स्तवन करने लगे। उस समय उनके नेत्रों से आंसू बह रहे थे, शीर में रोमांच छुआया था, मस्तक भक्ति भाव से झुक गया था और श्री कृष्ण चरणार विंदों में दोनों हाथ जोड़कर वह इस प्रकार बोल रहे थे। गर्ग जी ने कहा, हे श्री कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे भक्त वे भंजन, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। परमेश्वर, मुझे अपने चरण कमलों की दास्य भक्ति दीजिए। भक्तों को अभय देने वाले गोविंद, आपके पिताजी ने मुझे बहुत धन दिया है, किंतु उस धन से मेरा क्या प्रयोजन है? आप मुझे अपनी अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। प्रभु, अनिमा आदि सिद्धियों में, योग साधना में, अनेक प्रकार की मुक्तियों में, ज्ञान तत्व में अथवा अमृतत्व में मेरी तनिक भी रुचि नहीं है। इंद्रपद, मनुपद तथा चिरकाल तक स्वर्ग लोक रूपी फल के लिए भी मेरे मन में कोई इच्छा नहीं है। मैं आपके चरणों की सेवा छोड़कर कुछ नहीं चाहता। सालोक्य, सारिष्टि, सारूप्य, सामिप्य और एकत्व, ये पांच प्रकार की मुक्तियां सभी को अभीष्ट हैं, परंतु परमात्मन, मैं आपके चरणों की सेवा छोड़कर इनमें से किसी को भी ग्रहण करना नहीं चाहता। मैं गोलोक में अथवा पाताल में निवास करूं, ऐसा भी मेरा मनोरथ नहीं है, परंतु मुझे आपके चरणार विंदों का निरंतर चिंतन होता रहे, यही मेरी अभिलाषा है। कितने ही जन्मों के पुण्य के फल का उदय हुआ, जिससे भगवान शंकर के मुख से मुझे आपके मंत्र का उपदेश प्राप्त हुआ। उस मंत्र को पाकर मैं सर्वज्ञ और समदर्शी हो गया हूं। सर्वत्र मेरी अबाध गति है। कृपा सिंधु, दीन बंधु, मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे अभय देकर अपने चरण कमलों में रख लीजिए। हे मृत्यु मेरा क्या करेगी? आपके चरणार विंदों की सेवा से ही भगवान शंकर सबके ईश्वर, मृत्युंजय, जगत का अंत करने वाले तथा योगियों के गुरु हुए हैं। ब्राह्मण, जिनके एक दिन में 14 इंद्रों का पतन होता है, वे जगत विधाता ब्रह्मा आपके चरण कमलों की सेवा से ही उस पद पर प्रतिष्ठित हुए हैं। आपके चरणों की सेवा करके ही धर्मदेव समस्त कर्मों के साक्षी हुए हैं। सुदुर्जय काल को जीतकर सबके पालक और फलदाता हुए हैं। आपके चरणार विंदों की सेवा के प्रभाव से ही सहस्त्र मुखों वाले शेषनाग संपूर्ण विश्व को सरसों के एक दाने की भांति सिर पर धारण करते हैं। ठीक उसी तरह जैसे भगवान शिव कंठ में विष धारण करते हैं। जो संपूर्ण संपदाओं की सृष्टि करने वाली तथा देवियों में प्रातपरा है, वे लक्ष्मी देवी अपने केश कलापों से आपके चरणों का मार्जन करती है। जो सबकी बीज रूपा है, वे शक्ति स्वरूपनी प्रकृति आपके चरण कमलों का चिंतन करते करते उन्हीं में तत्पर हो जाती। सबकी बुद्धि रूपनी एवं सर रूपा पार्वती ने आपके चरणों की सेवा से ही महेश्वर शिव को प्राण वल्लभ के रूप में प्राप्त किया है। विद्या की रिष्ठात्री देवी जो ज्ञान माता सरस्वती है, वे आपके चरणार विंदों की आराधना करके ही सबकी पूजनिया हुई है। जो ब्रह्मा जी तथा ब्राह्मणों की गति है, वे वेद जननी सावित्री आपकी चरण सेवा से ही तीनों लोकों को पवित्र करती है। पृथ्वी आपके चरण कमलों की सेवा के प्रभाव से ही जगत को धारण करने में समर्थ रत्न गर्भा तथा संपूर्ण शस्यों को उत्पन्न करने वाली हुई है। आपकी अंशभूता तथा आपके ही तुल्य तेजस्विनी राधा आपके वक्ष स्थल में स्थान पाकर भी आपके चरणों की सेवा करती। फिर दूसरे की क्या बात है, ईश जैसे शिव आदि देवता और लक्ष्मी आदि देवियां आपसे स्नात हैं, उसी तरह मुझे भी स्नात कीजिए, क्योंकि ईश्वर की सब पर समान कृपा होती है। नाथ मैं घर को नहीं जाऊंगा, आपका दिया हुआ यह धन भी नहीं लूंगा, मुझ अनुरागी सेवक को अपने चरण कमलों की सेवा में रख लीजिए। इस प्रकार स्तुति करके गर्ग जी नेत्रों से आंसू बहाते हुए श्री हरि के चरणों में गिर पड़े और जोर जोर से रोने लगे। उस समय भक्ति के उद्रेक से उनके शरीर में रोमांच हो आया था। गर्ग जी की बात सुनकर भक्तवत्सल श्री कृष्ण हंस पड़े और बोले, मुझ में तुम्हारी अविचल भक्ति हो। जो मनुष्य गर्ग द्वारा किए गए इस स्तोत्र का तीनों संध्याओं के समय पाठ करता है, वह श्री हरि की सुदृढ़ भक्ति दास्य भाव और उनकी स्मृति का सौभाग्य अवश्य प्राप्त कर लेता है। इतना ही नहीं, मैं श्री कृष्ण भक्तों की सेवा में तत्पर हो जन्म मृत्यु जरा रोग शोक और मोह आदि के संकट से पार हो जाता है। श्री कृष्ण के साथ रहकर सदा आनंद भोगता है और श्री हरि से कभी उनका वियोग नहीं होता। भगवान नारायण कहते हैं, नारद श्री हरि की इस प्रकार स्तुति करके गर्ग मुनि ने उन्हें नंद जी को दे दिया और प्रशंसा पूर्वक कहा, गोपराज अब मैं घर जाता हूं, आज्ञा दो। अहो कैसी विचित्र बात है कि संसार मोह जाल से जकड़ा हुआ है, जैसे समुद्र में फैन उठता और मिटता रहता है, उसी प्रकार इस भाव सागर में मनुष्य को संयोग और वियोग का अनुभव होता रहता है। गर्ग की यह बात सुनकर नंद जी उदास हो गए, क्योंकि साधु पुरुषों के लिए सत पुरुषों का वियोग मरण से भी अधिक कष्टदायक होता है। संपूर्ण शिष्यों से घिरे हुए मुनिवर गर्ग जब जाने को उद्यत हुए, तब रोते हुए नंद आदि सब गोप गोपियों ने अत्यंत प्रीतिपूर्वक विनीत भाव से उन्हें प्रणाम किया। उन सबको आशीर्वाद देकर मुनि श्रेष्ठ गर्ग स आनंद मथुरा को पधारे। ऋषि मुनि तथा प्रिय बिंदुवर सभी दान से संपन्न होकर प्रसन्न मन से अपने अपने घर को गए। समस्त वंदी जन भी पूर्ण मनोरथ होकर अपने घर को लौट गए। उन सबको मीठे पदार्थ वस्त्र उत्तम श्रेणी के अश्व तथा सोने के आभूषण प्राप्त हुए थे। आकंठ भोजन करके तृप्त हुए भिक्षुकगण बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर को लौटे। वे स्वर्ण और वस्त्रों के भारी भार से थक कर चलने में असमर्थ हो गए थे। कोई धीरे धीरे चलते, कोई विश्राम के लिए धरती पर सो जाते और कुछ लोग मार्ग में उठते बैठते जाते थे। कोई वहां स आनंद हंसते हुए टिक जाते थे। कंबर्दकों तथा अन्य वस्तुओं के जो बहुत से शेष भाग बच गए थे, उन्हें कुछ लोग ले लेते थे। कुछ लोग खड़े होकर दूसरों को वे वस्तुएं दिखाते थे। कुछ लोग नृत्य करते थे और कितने ही लोग वहां गीत गाते थे। कोई नाना प्रकार की प्राचीन गाथाएं कहते थे। राजा मरुत शेत, सगर, मंदाता, उतानपाद, नहुष और नल आदि की जो कथाएं हैं उन्हें सुनाते थे। श्री राम के अश्वमेघ यज्ञ की तथा राजा रंती देव के दान कर्म की भी गाथाएं गाते थे। कोई ठहर ठहर कर और कोई सो सोकर यात्रा करते थे। इस प्रकार सब लोग प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने घरों को गए। हर्ष से भरे हुए नंद और यशोदा दोनों दंपति बालकृष्ण को गोद में लेकर कुबेर भवन के समान रमणीय अपने भव्य भवन में रहने लगे। इस प्रकार वे दोनों बालक शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की कला की भांति बढ़ने लगे। अब वे गुओं की पूछ और दीवाल पकड़कर खड़े होने लगे। प्रतिदिन आधा शब्द या चौथाई शब्द बोल पाते थे। मुने आंगन में चलते हुए वे दोनों भाई माता पिता का हर्ष बढ़ाने लगे। अब बालक श्री हरि दो एक पग चलने में समर्थ हो गए। घर में और आंगन में वे घुटनों के बल से चलने फिरने लगे। संकर्षण की अवस्था बालक श्री कृष्ण से एक साल अधिक थी। वे दोनों भाई माता पिता का आनंद वर्धन करते हुए दिन दिन बड़े होने लगे। माया से शिशु रूप धारी वे दोनों बालक गोकुल में विचरते हुए अच्छी तरह चलने में समर्थ हो गए। अब वे स्फुट वाक्य बोल लेते थे। मुनि गर्ग जी मथुरा में वसुदेव जी के घर गए। उन्होंने पुरोहित जी को प्रणाम किया और अपने दोनों पुत्रों का कुशल समाचार पूछा। गर्ग जी ने उनका कुशल मंगल सुनाया और नामकरण संस्कार के महान उत्सव की चर्चा की। वे सब सुनने मात्र से वसुदेव जी आनंद के आंसुओं में निमग्न हो गए। देवकी जी बड़े प्रेम से बारंबार बच्चों का समाचार पूछने लगी। वे आनंद के आंसू बहाती हुई बार बार रोने लगती थी। गर्ग जी उन दोनों दंपति को आशीर्वाद देकर स आनंद अपने घर को गए तथा वे दोनों पति पत्नी अपने कुबेर भवन उत्तम गृह में निवास करने लगे। नारद जिस कल्प में ये कथा घटित हुई थी उस समय तुम 50 कामनियों के पति गंधर्वराज उपभरण के नाम से प्रसिद्ध थे। वे सब सुंदरियां तुम्हें प्राणों से बढ़कर प्रिय मानती थी और तुम श्रृंगार में निपुण नव युवक थे। तांतर ब्रह्मा जी के शाप से एक द्विज को दासी के पुत्र हुए। उसके बाद वैष्णों की जूठन खाने से अब तुम ब्रह्मा जी के पुत्र हुए हो। श्री हरि की सेवा से सर्वदर्शी और सर्वज्ञ हो गए हो तथा पूर्व जनक की बातों को स्मरण करने में समर्थ हो। श्री कृष्ण का ये चरित्र उनके नामकरण और अन्न प्राशन आदि का वृत्तांत कहा गया। ये जन्म मृत्यु और जरा का नाश करने वाला है। अब उनकी अन्य लीलाएं बता रहा हूं, सुनो। भगवान नारायण कहते हैं, नारद एक दिन नंद रानी यशोदा स्नान करने के लिए यमुना तट पर गई। इधर मधुसूदन श्री कृष्ण दही माखन आदि से भरे पूरे घर को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। घर में जो दही, दूध, घी, तक्कर और मनोहर मक्खन रखा हुआ था वे सब आप भोग लगा गए। छकड़े पर जो मधु, मक्खन और स्वस्तिक मिष्ठान विशेष लदा था उसे भी खा पीकर अपने कपड़ों से मुंह पोछने की तैयारी कर रहे थे। इतने में ही गोपी यशोदा नहाकर अपने घर लौट आए। उन्होंने बालकृष्ण को देखा। घर में दही, दूध आदि के जितने मटके थे वे सब फूटे और खाली दिखाई देते थे। मधु आदि के जो बर्तन थे वे भी एकदम खाली हो गए थे। ये सब देखकर यशोदा मैया ने बालकों से पूछा, अरे ये तो बड़ा अद्भुत कर्म है। बच्चों तुम सच सच बताओ, किसने ये अत्यंत दारुण कर्म किया है? यशोदा की बात सुनकर सब बालक एक साथ बोल उठे, मैया हम सच कहते हैं, तुम्हारा लाला ही सब खा गया। हम लोगों को तनिक भी नहीं दिया है। बालकों का ये वचन सुनकर नंद रानी को भी थोटी और लाल लाल आंखें किए बैत लेकर दौड़ी। इधर गोविंद भाग निकले, मैया उन्हें पकड़ नहीं सकी। भला जो शिव आदि के ध्यान में भी नहीं आते, योगियों के लिए भी जिन्हें पकड़ पाना अत्यंत कठिन है, उन्हें यशोदा जी कैसे पकड़ पाती? यशोदा जी पीछा करके थक गई। शीत पसीने से लथपथ हो गया। वे मन में ही क्रोध भर कर खड़ी हो गई। उनके कंठ होठ और तालू सूख गए थे। माता को यो थकी हुई देखकर कृपालु पुरुषोत्तम जगदीश और श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए उनके सामने खड़े हो गए। नंद रानी उनका हाथ पकड़ अपने घर ले आई। उन्होंने मधुसूदन को वस्त्र से वृक्ष में बांध दिया। श्री कृष्ण को बांधकर यशोदा अपने घर में चली गई और जगतपति परमेश्वर श्री हरि वृक्ष की जड़ के पास खड़े रहे। नारद, श्री कृष्ण के स्पर्श मात्र से वह परताकार वृक्ष ऐसा भयानक शब्द करके वहां पर गिर पड़ा। उस वृक्ष से सुंदर वेशधारी एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। वह रत्न में अलंकारों से भूषित गौरवरण तथा किशोर अवस्था का था। स्वर्ण में श्रृंगार से भूषित जगदीश और श्री कृष्ण को प्रणाम करके वह दिव्य पुरुष मुस्कुराता हुआ दिव्य रथ पर आरूढ़ हुआ और अपने घर को चला गया। वृक्ष को गिरते देख ब्रजेश्वरी यशोदा भय से त्रस्त हो उठी। उन्होंने रोते हुए बालक श्याम सुंदर को उठाकर छाती से लगा लिया। इतने में ही गोकुल के गोप और गोपियां उनके घर में आ पहुंची। वे सब की सब यशोदा को फटकारने लगी। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक शिशु की रक्षा के लिए शांति कर्म किया। सब गोपियां यशोदा से कहने लगी, नंदरानी, अत्यंत वृद्धावस्था में तुम्हें ये पुत्र प्राप्त हुआ है। संसार में जो भी धन धान्य तथा रत्न हैं, वे सब पुत्र के लिए ही हैं। आज हमने सचमुच ये जान लिया कि तुम्हारे भीतर सुबुद्धि नहीं है। जो खाद्य पदार्थ पुत्र ने नहीं खाया, वे सब इस भूतल पर निष्फल ही है। ओ निष्ठुरे, तुमने दही दूध के लिए अपने लाला को वृक्ष की जड़ में बांध दिया और स्वयं घर के कामकाज में लग गई। देववश वृक्ष गिर पड़ा, किंतु हम गोपियों के सौभाग्य से वृक्ष के गिरने पर भी बालक जीवित बच गया। अरे मोड़े, यदि बालक नष्ट हो जाता तो इन वस्तुओं का क्या प्रयोजन था। श्री नंद जी ने भी यशोदा को लहना दिया। ब्राह्मणों और वंदी जनों के बालक को शुभ आशीर्वाद दिए। सब ने मिलकर ब्राह्मणों से श्री हरि का नाम कीर्तन करवाया। नारद जी ने पूछा, भगवान, वह सुंदर वेशधारी पुरुष कौन था जो गोकुल में वृक्ष होकर रहता था? किस कारण से उसे वृक्ष होना पड़ा था? तो भगवान नारायण बोले, एक बार कुबेर पुत्र नल कुबर अप्सरा रंभा के साथ नंदन वन में चला गया। वहां उसने भांति भांति से विहार किए। इसी समय महर्षि देवल उधर से आ निकले। उनकी दृष्टि नल कुबर और रंभा पर पड़ गई। इधर मुनि को देखकर भी नल कुबर रंभा ने उठकर उनका सम्मान नहीं किया। मुनिवर देवल उन दोनों की ऐसी दुर्वति देखकर कुपित हो गए। उन्होंने शाप देते हुए बोले, नल कुबर, तुम गोकुल में जाकर वृक्ष रूप धारण करो। फिर श्री कृष्ण का स्पर्श पाने पर अपने भवन में लौट आओगे और रंभा, तुम भी मनुष्य योनि में जन्म लेकर राजा जनमजय की सौभाग्यशाली पत्नी बनो। अश्वमेध यज्ञ में इंद्र का स्पर्श पाकर तुम पुनः स्वर्ग में चली जाओगी। वह नल कुबर ही यह वृक्ष बना और रंभा ने भारत में राजा सुचेंद्र की कन्या रूप से जन्म लेकर जनमेजय की महारानी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। जनमेजय के अश्वमेध यज्ञ में इंद्र ने महारानी को स्पर्श कर लिया। इससे उसने योग अवलंब करके देह को त्याग दिया और वह स्वर्ग धाम को चली गई। महामुनि, इस प्रकार मैंने अर्जुन वृक्ष के भंग होने तथा नलकुबर एवं ब्रह्मा के शाप मुक्त होने का सारा वृतांत कह सुनाया। श्री कृष्ण का पुण्यदायक चरित्र जन्म मृत्यु एवं जरा का नाश करने वाला है, उसका इस रूप में वर्णन किया गया। अब उसकी दूसरी लीलाओं का वर्णन करता हूँ। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, एक दिन नंद जी श्री कृष्ण को साथ लेकर वृंदावन में गए और वहां भांडीर उपवन में गौओं को चराने लगे। उस भूभाग में स्वच्छ तथा स्वादिष्ट जल से भरा हुआ एक सरोवर था। नंद जी ने गौओं को उसका जल पिलाया और स्वयं भी पी लिया। इसके बाद वे बालक को गोद में लेकर एक वृक्ष की जड़ के पास बैठ गए। इसी समय माया से मानव शरीर धारण करने वाले श्री कृष्ण ने अपनी माया द्वारा अकस्मात आकाश को मेघमाला से आच्छादित कर दिया। नंद जी ने देखा आकाश बादलों से ढक गया है, वन का भीतरी भाग और भी श्यामल हो गया है, वर्षा के साथ जोर जोर से हवा चलने लगी है, बड़े जोर की गड़गड़ाहट हो रही है, ब्रज की दारुण गर्जना सुनाई देती है, मूसलधार पानी बरस रहा है और वृक्ष कांप रहे हैं, उनकी डालियां टूट टूट कर गिर रही हैं। ये सब देखकर नंद को बड़ा भय हुआ। वे सोचने लगे, मैं गुओं तथा बछड़ों को छोड़कर अपने घर को कैसे जाऊंगा, और यदि घर को नहीं जाऊंगा तो इस बालक का क्या होगा। नंद जी इस प्रकार कह ही रहे थे कि श्री हरि उस समय जल की वर्षा के भय से रोने लगे। उन्होंने पिता के कंठ को जोर से पकड़ लिया। इसी समय राधा श्री कृष्ण के समीप आई। वे अपनी गति से राजहंस तथा खंजन के गर्भ का गंजन कर रही थी। उनकी आकृति बड़ी मनोहर थी। उनका मुख शरद काल की पूर्णिमा के चंद्रमा की आभा को छीने लेता था। नेत्र शरद काल के मध्यान में खिले हुए कमलों की शोभा को तिरस्कृत कर रहे थे। दोनों आंखों में तारा बरोनी तथा अंजन से विचित्र शोभा का विस्तार हो रहा था। उनकी नासिका पक्षीराज गरुड़ की चोंच की मनोहर सुषमा को लज्जित कर रही थी। उस नासिका के मध्य भाग में शोभनीय मोती की बुलाक उज्जवल आभा की सृष्टि कर रही थी। केश कलापों की वेणी में मालती को माला लिपटी हुई थी। दोनों कानों में ग्रीष्म ऋतु के मध्यान्हकालिक सूर्य की प्रभा को तिरस्कृत करने वाले कांतिमान कुंडल झलमला रहे थे। दोनों होठ पके बिंबाफल की शोभा को चुराए लेते थे। मुक्ता पंक्ति की प्रभा की फीकी करने वाली दांतों की पंक्ति उनके मुख की उज्जवलता को बढ़ा रही थी। मंद मुस्कान कुछ कुछ खिले हुए कुंद कुसुमों की सुंदर प्रभा का तिरस्कार कर रही थी। कस्तूरी की बिंदी से युक्त सिंदूर की बेंदी भाल देश को विभूषित कर रही थी। शोभाशाली कपाल पर मल्लिका पुष्प धारण करके सती राधा बड़ी सुंदर दिखाई दे रही थी। सुंदर मनोहर और गोलाकार कपोल पर रोमांच छवाया था। उनका उदर गोलाकार सुंदर और अत्यंत मनोहर था। विचित्र तिवली की शोभा से संपन्न दिखाई देता था। उनकी नाभि कुछ गहरी थी। कटी प्रदेश उत्तम रत्नों के सार तत्व से रचित मेखला जाल से भूषित था। टेढ़ी भुहें कामदेव के अस्त्रों की सारभूता जान पड़ती थी, जिनसे वे योगी राजों के चित्त को भी मोह लेने में समर्थ थी। वे स्थल कमलों की कांति को चुराने वाले दो सुंदर चरण धारण करती थी। वे चरण रत्न में आभूषणों से भूषित थे। उनमें महावर लगा हुआ था। श्रेष्ठ मनियों की शोभा छीन लेने वाले लाक्षा राग रंजित नखों से उन चरणों की अपूर्व शोभा हो रही थी। उत्तम रत्नों के सार भाग से रचित मंजीर की झनकार से वे अनरंजित जान पड़ते थे। उनकी भुजाएं रत्न में कंकन कयूर और शंख की मनोहर चूड़ियों से विभूषित थी। रत्नमय मुद्रिकाओं से अंगुलियों की शोभा बढ़ी हुई थी। वे अग्नि शुद्ध दिव्य एवं कोमल वस्त्र धारण किए हुए थी। उनकी अंग कांति मनोहर चंपा के फूलों की प्रभा को चुराए लेती थी। उनके एक हाथ में शस्त्र दलों से युक्त उज्जवल क्रीड़ा कमल शोभित था और वह अपने श्रीमुख की शोभा देखने के लिए हाथ में रत्न में दर्पण लिए हुई थी। उस निर्जन वन में उन्हें देखकर नंद जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे करोड़ों चंद्रमालाओं को की प्रभा से संपन्न होकर दसों दिशाओं को उद्भासित कर रही थी। नंद राय जी ने उन्हें प्रणाम किया। उनके नेत्रों से अश्रु झरने लगे और मस्तक भक्ति भाव से झुक गया। वे बोले, देवी, गर्ग जी के मुख से तुम्हारे विषय में सुनकर मैं ये जानता हूं कि तुम श्री हरि की लक्ष्मी से भी बढ़कर प्रेसी हो। साथ ही ये भी जान चुका हूं कि ये श्याम सुंदर श्री कृष्ण महाविष्णु से भी श्रेष्ठ निर्गुण एवं अच्युत हैं। तथापि मानव होने के कारण मैं भगवान विष्णु की माया से मोहित हूं। भद्रे, अपने इन प्राणनाथ को ग्रहण करो और जहां तुम्हारी मौज हो चली जाओ। अपना मनोरथ पूर्ण कर लेने के पश्चात मेरा ये पुत्र मुझे लुटा देना। यूं कहकर नंद ने भय से रोते हुए बालक को राधा के हाथ में दे दिया। राधा ने बालक को ले लिया और मुख से मधुर हास प्रकट किया। वे नंद से बोली, बाबा ये रहस्य दूसरे किसी पर प्रकट ना हो, इसके लिए यत्नशील रहना। नंद, अनेक जन्मों के पुण्य फल का उदय होने से तुमने आज मेरा दर्शन प्राप्त किया है। गर्ग जी के वचन से तुम इस विषय के ज्ञाता हो गए हो, हमारे अवतार का सारा कारण जानते हो। हम दीनों के गोपनीय चरित्र को कहीं कहना नहीं चाहिए। अब तुम गोकुल में जाओ, ब्रजेश्वर तुम्हारे मन में जो अभीष्ट हो वह मुझसे मांग लो। उस देव दुर्लभ वर को भी मैं तुम्हें अनायासी दे सकती हूँ। श्री राधिका के ये वचन सुनकर ब्रजेश्वर ने उनसे कहा, देवी तुम प्रीतम सहित अपने चरणों की भक्ति मुझे प्रदान करो। दूसरी किसी वस्तु की इच्छा मेरे मन में नहीं है। जगदम्बके परमेश्वरी, तुम दोनों के सन्निधान में रहने का सौभाग्य हम दोनों पति पत्नी को कृपा पूर्वक दो। नंद जी का यह वचन सुनकर परमेश्वरी श्री राधा बोली, ब्रजेश्वर मैं भविष्य में तुम्हें अनुपम दास्य भाव प्रदान करूंगी, इससे हमारी भक्ति तुम्हें प्राप्त हो। हम दोनों प्रिया प्रीतम के चरण कमलों में तुम दोनों को दिन रात भक्ति बनी रहे। तुम दोनों के प्रसन्न हृदय में हमारी परम दुर्लभ स्मृति निरंतर बनी रहे। मेरे वर के प्रभाव से माया तुम दोनों पर अपना आवरण नहीं डाल सकेगी। अंत में मानव शरीर का त्याग करके तुम दोनों ही गोलोक धाम में पधारोगे। ऐसा कहकर श्री कृष्ण को दोनों बाहों से सानंद गोद में लेकर श्री राधा अपनी रुचि के अनुसार वहां से दूर लेगी। उन्हें प्रेम अतिरेक से बार बार उनका आलिंगन करने लगी। उस समय उनका सर्वांग पुलकित हो उठा और उन्होंने रासमंडल का स्मरण किया। इसी बीच में राधा ने माया द्वारा निर्मित उत्तम रत्न में मंडप देखा, जो सैकड़ों रत्न में कलशों से शोभित था। भांति भांति के विचित्र चित्र उस मंडप की शोभा बढ़ा रहे थे। विचित्र कानों से वह शोभित था। सिंदूर किसी कांति वाली मणियों द्वारा निर्मित शस्त्रों खंभे उस मंडप की श्री वृद्धि कर रहे थे। उनके भीतर चंदन अग्रु कस्तूरी केसर के द्रव से युक्त मालती मालाओं के समूह से पुष्पशैया तैयार की गई थी। वहां नाना प्रकार की भोग सामग्री संचित थी। दीवारों में दिव्य दर्पण लगे हुए थे। श्रेष्ठ मनियों मुक्ताओं और माणिक्यों की मालाओं के जाल से उस मंडप को सजाया गया था। उसमें मनिंद्र सार रचित किवाड़ लगे हुए थे। वे भवन बेल बूटों से भूषित वस्त्र और श्रेष्ठ पताका समूह से सज्जित था। कुमकुम के समान रंग वाली मनियों द्वारा उसमें 7 सीढ़ियां बनाई गई थी। उस भवन के सामने एक पुष्प उद्यान था जो भ्रमरों के गुंजार से युक्त पुष्प समूह द्वारा शोभा पा रहा था। देवी राधा उस मंडप को देखकर प्रसन्नतापूर्वक उसके भीतर चली गई। वहां उसने कपूर आदि से युक्त तांबूल तथा रत्न में कलशों में रखा हुआ स्वच्छ शीतल एवं मनोहर जल देखा। वहां सुधार मधु से भरे हुए अनेक रत्न में कलश शोभा पा रहे थे। उस भवन के भीतर पुष्प में शैया पर एक किशोर अवस्था वाले श्याम सुंदर कमनीय पुरुष सो रहे थे जो अत्यंत मनोहर थे। उनके मुख पर मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। वे चंदन से चर्चित तथा करोड़ों कंदर्पों की लावण्य लीला से अलंकृत थे। उन्हें पीताम्बर पहन रखा था। उनके मुख और नेत्रों में प्रसन्नता छा रही थी। उनके दोनों चरण मनिंद्र सार नरमिने मंजीर की झंकार से अनुरंजित थे। हाथों में उत्तम रत्नों के सार तत्व से बने हुए केयूर और कंगन शोभा दे रहे थे। उत्तम मनियों द्वारा रचित कांतिमान कुंडलों से उनके गंड स्थल की अपूर्व शोभा हो रही थी। मणिराज कौस्तुभ उनके वक्ष स्थल में अपनी उज्जवल आभा बिखेर रहा था। दोनों नेत्र शरद काल के प्रफुल्ल कमलों की शोभा को छीन लेते थे। मालती की मालाओं से संयुक्त मोर पंख का मुकुट उनके मस्तक को शोभित कर रहा था। त्रिभंग चोटी धारण किए वे उस रत्न मंडप को निहार रहे थे। राधा ने देखा, मेरी गोद में बालक नहीं है। और उधर वे नूतन पुरुष दृष्टि गोचर हो रहे हैं। ये देखकर सर स्मृति स्वरूपा होने पर भी राधा को बड़ा विस्मय हुआ। राशेश्वरी उस परम मनोहर रूप को देखकर मोहित हो गई। वे प्रेम और प्रसन्नता के साथ अपने लोचन चकोरों के द्वारा उनके मुखचंद्र की सुधा का पान करने लगी। उनकी पलकें नहीं गिरती थी, मन में प्रेम विहार की लालसा जाग उठी। उसमें राधा का सर्वांग पुलकित उठा। वे मंद मंद मुस्कुराती हुई प्रेम वेदना से व्यथित हो उठी। तब तिरछी चितवन से अपनी ओर देखते हुए मुस्कुराते मुखारविंद वाले श्री राधा से वहां श्री हरि ने इस प्रकार कहा। श्री कृष्ण कहने लगे, राधे, गोलोक में देव मंडली के भीतर जो वृतांत घटित हुआ था उनका तुम्हें स्मरण तो है ना? प्रिय, पूर्व काल में मैंने जो कुछ स्वीकार किया है उसे आज पूर्ण करूंगा। सुमुखी, राधे, तुम मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर प्रीतमा हो। जैसी तुम हो वैसा मैं हूं। नीचे ही हम दोनों में भेद नहीं है। जैसे दूध में दवलता, अग्नि में दाहिका शक्ति, पृथ्वी में गंध होती है, इसी प्रकार तुम में मैं व्याप्त हूं। जैसे कुम्हार मिट्टी के बिना घड़ा नहीं बना सकता तथा जैसे स्वर्णकार सोने के बिना कदापि कुंडल नहीं तैयार कर सकता, उसी प्रकार मैं तुम्हारे बिना सृष्टि करने में समर्थ नहीं हो सकता। तुम सृष्टि की आधारभूता हो और मैं बीज रूप हूं। साध्वी, जैसे आभूषण शरीर की शोभा का हेतु है, उसी प्रकार तुम मेरी शोभा हो। जब मैं तुमसे अलग रहता हूं तब लोग मुझे कृष्ण अर्थात काला कलूटा कहते हैं, और जब तुम साथ हो जाती हो तो वे ही लोग मुझे श्री कृष्ण अर्थात शोभाशाली कृष्ण की संज्ञा देते हैं। तुम ही श्री हो, तुम ही संपत्ति हो, तुम ही आधार स्वरूपनी हो, तुम सर्वशक्ति स्वरूपा हो और मैं अविनाशी सर्वरूप हूं। जब मैं तेज स्वरूप होता हूं तब तुम तेज रूपनी होती हो, जब मैं शरीर रहित होता हूं तब तुम भी अशरीरनी हो जाती हो। सुंदरी, मैं तुम्हारे संयोग से ही सदा सर्व बीज स्वरूप होता हूं। तुम शक्ति स्वरूपा तथा संपूर्ण स्त्रियों का स्वरूप धारण करने वाली हो। मेरा अंग और अंश तुम्हारा स्वरूप है। तुम मूल प्रकृति ईश्वरी हो। वरानने, शक्ति बुद्धि और ज्ञान में तुम मेरे ही तुल्य हो। जो नाराधम हम दोनों में भेद बुद्धि करता है उसका काल सूत्र नामक नरक में तब तक निवास होता है जब तक जगत में चंद्रमा सूर्य विद्यमान है। वे अपने पहले और बाद की सात सात पीढ़ियों को नरक में गिरा देता है। उसका करोड़ों जन्मों का पुण्य निश्चय ही नष्ट हो जाता है। जो नर अधम अज्ञानवश हम दोनों की निंदा करते हैं वे जब तक चंद्रा और सूर्य की सत्ता है तब तक घोर नरक में पकाए जाते हैं। रा शब्द का उच्चारण करने वाले मनुष्य को मैं भयभीत सा होकर उत्तम भक्ति प्रदान करता हूं, और धा शब्द का उच्चारण करने वाले के पीछे पीछे इस लोभ से डोलता फिरता हूं कि पुनः राधा शब्द का श्रवण हो जाए। जो जीवन पर्यंत 16 उपचार अर्पण करके मेरी सेवा करते हैं उन पर मेरी जो प्रीति होती है वे प्रीति राधा शब्द के उच्चारण से होती है, बल्कि उससे भी अधिक प्रीति राधा नाम के उच्चारण से होती है। राधे, मुझे तुम उतनी प्रिया नहीं हो जितना तुम्हारा नाम लेना वाला प्रिय है। राधा नाम का उच्चारण करने वाला पुरुष मुझे राधा से भी अधिक प्रिय है। ब्रह्मा, अनंत, शिव, धर्म, नारायण, ऋषि, कपिल, गणेश और कार्तिकेय भी मेरे प्रिय हैं। लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, सावित्री, प्रकृति, ये देवियां तथा देवता भी मुझे प्रिय हैं, तथापि वे राधा नाम का उच्चारण करने वाले प्राणियों के समान प्रिय नहीं हैं। उपयुक्त सब देवता मेरे लिए प्राण के समान हैं, परंतु सती राधे, तुम तो मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर हो। वे सब लोग भिन्न भिन्न स्थानों में स्थित हैं, किंतु तुम तो मेरे वक्षस्थल में विराजमान हो। जो मेरी चतुर्भुज मूर्ति अपनी प्रिया को वक्षस्थल में धारण करती है वही मैं श्री कृष्ण स्वरूप होकर सदा स्वयं तुम्हारा भार वहन करता हूं। यों कहकर श्री कृष्ण उस मनोरम शैया पर विराजमान हुए। तब राधिका भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर अपने प्राणनाथ से बोली। राधिका ने कहा, प्रभु मुझे गोलोक की सारी बातें याद हैं, मैं सब जानती हूं, मैं उन बातों को भूल कैसे सकती हूं। तुम जो मुझे सर्व रूपनी बता रही हो वह सब तुम्हारे चरण कमलों की कृपा से ही संभव है। ईश्वर को कुछ लोग अप्रिय होते हैं और कहीं कुछ लोग प्रिय भी होते हैं। जैसे जो मेरा स्मरण नहीं करते हैं उसी तरह उन पर तुम्हारी कृपा भी नहीं होती है। जब तुम तृण को पर्वत और पर्वत को तृण बनाने में समर्थ हो तथापि योग्य अयोग्य में तथा संपत्ति और विपत्ति में भी तुम्हारी समान कृपा होती है। मैं खड़ी हूं और तुम सोए हो, इसमें बातचीत में जो समय निकल गया वह एक एक क्षण मेरे लिए एक एक युग के समान है। मैं उसकी गणना करने में असमर्थ हूं। तुम मेरे वक्षस्थल और मस्तक पर अपना चरण कमल रख दो। अपने विरह की आग से मेरा हृदय और शीघ्र ही दग्ध होना चाहता है। सामने तुम्हारे चरण कमल पर जब मेरी दृष्टि पड़ी तो वह वहीं रम गई। फिर मैं क्लेश उठाकर भी उसे दूसरे अंगों को देखने के लिए वहां से अन्यत्र ना ले जा सकी। तथापि धीरे धीरे प्रत्येक अंग का दर्शन करके ही मैंने तुम्हारे शांत मुखारविंद पर दृष्टि डाली है। इस मुखारविंद को देखकर अब मेरी दृष्टि अन्यत्र जाने में असमर्थ है। राधिका का यह वचन सुनकर पुरुषोत्तम श्री कृष्ण हंसने लगे। फिर वे श्रुतियों और स्मृतियों के मत के अनुसार तथ्य एम हित कर वचन बोले। श्री कृष्ण कहने लगे, भद्रे मैंने पूर्व काल में वहां गोलोक में जो निश्चय किया था उसका खंडन नहीं होना चाहिए। प्रिय तुम क्षण भर ठहरो, मैं तुम्हारा मंगल करूंगा। तुम्हारे मनोरथ की पूर्ति का स्वयं समय स्वयं आ पहुंचा है। राधे पहले मैंने जिसके लिए जो कुछ लिख दिया है और जिस समय उस मनोरथ की प्राप्ति का निश्चय कर दिया है उस पूर्व निश्चय का खंडन मैं स्वयं भी नहीं कर सकता। फिर विधाता की क्या बिसात है जो उसे मिटा सके। मैं विधाता का भी विधाता हूं। मैंने जिनके लिए जो कुछ विधान कर दिया है उसका ब्रह्मा आदि देवता भी कदापि खंडन नहीं कर सकते। इसी बीच में ब्रह्मा श्री हरि के सामने आए। उनके हाथ में माला और कमंडल शोभा पा रहे थे। चारों मुखों पर मंद मुस्कान खेल रही थी। निकट जाकर उन्होंने श्री कृष्ण को नमस्कार किया और आगम के अनुसार उनकी स्तुति की। उस समय उनके नेत्रों से आंसू झर रहे थे, संपूर्ण अंगों में रोमांच हो आया था और भक्ति भाव से उनका मस्तक झुका हुआ था। स्तुति और नमस्कार करके जगदाता ब्रह्मा श्री हरि के और निकट गए। उन्होंने अपने प्रभु को भक्ति भाव से पुनः प्रणाम किया। फिर वे श्री राधिका के समीप गए और माता के चरण कमल में मस्तक रखकर उन्होंने भक्ति भाव से नमस्कार किया। शीघ्रतापूर्वक माता राधिका के चरणार विंदों को अपने जटा जाल से वेष्टित करके ब्रह्मा जी ने कमंडलों के जल से प्रसन्नतापूर्वक उनका प्रक्षालन किया। फिर दोनों हाथ जोड़कर वे आगम के अनुसार श्री राधा की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे माता, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मुझे तुम्हारे चरण कमलों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये चरण सर्वत्र विशेषता भारतवर्ष में सभी के लिए परम दुर्लभ हैं। मैंने पूर्व काल में पुष्कर तीर्थ में सूर्य के प्रकाश में बैठकर परमात्मा श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए 60,000 वर्षों तक तपस्या की। तब वरदाता श्री हरि मुझे वर देने के लिए स्वयं पधारे। उनके वर मांगो ऐसा कहने पर मैंने प्रसन्नतापूर्वक अभीष्ट वर मांगते हुए कहा, हे गुणातीत परमेश्वर, जो सबके लिए परम दुर्लभ है उन राधिका के चरण कमल का मुझे इसी समय शीघ्र दर्शन कराइए। मेरी ये बात सुनकर ये श्री हरि मुझ तपस्वी से बोले, वस इस समय क्षमा करो उपयुक्त समय आने पर मैं तुम्हें श्री राधा के चरणार विंदों के दर्शन कराऊंगा। ईश्वर की आज्ञा निष्फल नहीं होती, इसलिए मुझे तुम्हारे चरण कमलों के दर्शन प्राप्त हुए हैं। माता, तुम्हारे ये चरण गोलोक में तथा इस समय भारत में भी सबकी मनोवांछा के विषय हैं। सब देवियां प्रकृति की अंशभूता हैं, अतः मैं निश्चय ही जन्य और प्राकृतिक है। तुम श्री कृष्ण के आधे अंग से प्रकट हुई हो, अतः सभी दृष्टियों से श्री कृष्ण के समान हो। तुम स्वयं श्री कृष्ण हो और ये श्री कृष्ण राधा हैं, अथवा तुम राधा हो और ये स्वयं श्री कृष्ण हैं। इस बात का किसी ने निरूपण किया हो ऐसा मैंने वेदों में नहीं देखा है। अंबिके, जैसे गोलोक ब्रह्मांड से बाहर और ऊपर है, उसी तरह बैकुंठ भी है। मां, जैसे बैकुंठ और गोलोक अजन्य हैं, उसी प्रकार तुम भी अजन्या हो। जैसे समस्त ब्रह्मांड में सभी जीवधारी श्री कृष्ण के ही अंश हैं, उसी प्रकार उन सब में तुम ही शक्ति रूपनी होकर विराजमान हो। समस्त पुरुष श्री कृष्ण के अंश हैं और सारी स्त्रियां तुम्हारी अंशभूता हैं। परमात्मा श्री कृष्ण की तुम दे रूपा हो, अतः तुम्हें इनकी आधारभूता हो। मां, इनके प्राणों से तुम प्राणवती हो और तुम्हारे प्राणों से ये परमेश्वर श्री हरि प्राणवान हैं। आहो, क्या किसी शिल्पी ने किसी हेतु से इनका निर्माण किया है? कदापि नहीं। अंबिके, ये श्री कृष्ण नित्य हैं और तुम भी नित्या हो। तुम इनकी अंश रूपा हो या ये ही तुम्हारे अंश हैं, इसका निरूपण किसने किया है? मैं जगत श्रष्टा ब्रह्मा स्वयं वेदों का प्राकट्य करने वाला हूं। उस वेद को गुरु के मुख से पढ़कर लोग विद्वान हो जाते हैं, परंतु वेद अथवा पंडित तुम्हारे गुणों या स्तोत्रों का शतांश भी वर्णन करने में असमर्थ हैं। फिर दूसरा कौन तुम्हारी स्तुति कर सकता है? स्तोत्रों का जनक है ज्ञान और सदा ज्ञान की जननी है बुद्धि। महाराधे, उस बुद्धि की भी जननी तुम हो, फिर कौन तुम्हारी स्तुति करने में समर्थ होगा? जिस वस्तु का सबको प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है उसका वर्णन करने में तो कोई भी विद्वान समर्थ हो सकता है, परंतु जो वस्तु कभी देखने और सुनने में ही नहीं आई उसका निरूपण कौन कर सकता है? मैं, महेश्वर और अनंत कोई भी तुम्हारी स्तुति करने की क्षमता नहीं रखते। सृष्टि और वेद भी अपने को असमर्थ पाते हैं। परमेश्वरी, फिर कौन तुम्हारी स्तुति कर सकता है? मैंने आगमों का अनुसरण करके तुम्हारे विषय में जैसे कुछ कहा है उसके लिए तुम मेरी निंदा मत करो। मेरी निंदा नहीं करना, जो ईश्वरों के भी ईश्वर परमात्मा हैं उनकी योग्य और अयोग्य पर भी समान कृपा होती है। जो पालन के योग्य संतान है उसका क्षण क्षण में गुण दोष प्रकट होता रहता है, परंतु माता और पिता उसके सारे दोषों को स्नेहपूर्वक क्षमा करते हैं। यों कहकर जगत श्रष्टा ब्रह्मा उन दोनों के सर्ववंद्य एवं सर्ववांछित चरण कमलों को प्रणाम करके उनके सामने खड़े हो गए। जो मनुष्य ब्रह्मा जी के द्वारा किए गए इस स्तोत्र का तीनों संध्याओं के समय पाठ करता है वे निश्चय ही राधा माधव के चरणों की भक्ति एवं दास्य प्राप्त कर लेता है। अपने कर्मों का मूल छेद करके सुदुर्जय मृत्यु को भी जीतकर समस्त लोगों को लांघता हुआ वह उत्तम गोलोक धाम में चला जाता है। भगवान नारायण कहते हैं, ब्रह्मा जी की स्तुति सुनकर श्री राधा ने उनसे कहा, विधाता, तुम्हारे मन में जो अभीष्ट हो वह वर मांग लो। राधिका की बात सुनकर जगत श्रष्टा ब्रह्मा ने उनसे कहा, मां, तुम दोनों के चरण कमलों की भक्ति ही मेरा अभीष्ट वर है, उसे ही मुझे दे दो। विधाता के इतना कहते ही श्री राधा ने तत्काल बहुत अच्छा कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तब लोकनाथ ब्रह्मा ने पुनः भक्ति भाव से श्री राधा को प्रणाम किया उस समय उन्होंने श्री राधा और श्री कृष्ण के बीच में अग्नि की स्थापना करके उसे प्रज्वलित किया। फिर श्री हरि के स्मरण पूर्वक विधाता ने विधि से उस अग्नि में आहुति डाली। इसके बाद श्री कृष्ण पुष्प शैया से उठकर अग्नि के समीप बैठे। फिर ब्रह्मा जी की बताई हुई विधि से उन्होंने स्वयं हवन किया। तत्पश्चात श्री कृष्ण और राधा को प्रणाम करके ब्रह्मा जी ने स्वयं पिता के कर्तव्य का पालन करते हुए उन दोनों से कौतुक अर्थात वैवाहिक मंगल कृत्य कराए और 7 बार अग्निदेव की परिक्रमा करवाई। इसके बाद राधा से अग्नि की परिक्रमा करवाकर श्री कृष्ण को प्रणाम करा के राधा को उनके पास बिठाया। फिर श्री कृष्ण से राधा का हाथ ग्रहण कराया और माधव से 7 वैदिक मंत्र पढ़वाए। तत्पश्चात वेदज्ञ विधाता ने श्री हरि के वक्ष स्थल पर राधिका का हाथ रखवाकर राधा के पृष्ठ देश में श्री कृष्ण का हाथ रखवाया और राधा से 3 वैदिक मंत्रों का पाठ करवाया। तंत्र ब्रह्मा ने पारिजात के पुष्पों की अजानुलंबनी माला श्री राधा के हाथ से श्री कृष्ण के गले में डलवाई। तत्पश्चात कलम कमल जन्मा विधाता ने पुनः श्री राधा श्री कृष्ण को प्रणाम करके श्री हरि के हाथ से श्री राधा के कंठ में मनोहर माला डलवाई। फिर श्री कृष्ण को बिठाया। उनके वाम पार्श्व मंद मंद मुस्कुराती हुई श्री कृष्ण हृदय राधा को भी बिठाया। इसके बाद उन दोनों से हाथ जुड़वाकर 5 वैदिक मंत्र पढ़वाए। तत्पश्चात विधाता ने पुनः श्री कृष्ण को प्रणाम करके जैसे पिता अपनी पुत्री का दान करता है उसी प्रकार राधिका को उनके हाथ में सौंप दिया और भक्ति भाव से वे श्री कृष्ण के सामने खड़े हो गए। इसी बीच में आनंदित और पुलकित हुए देवगण दुंदुभी यानक और मुरज आदि बाजे बजाने लगे। विवाह मंडप के पास पारिजात के फूलों की वर्षा होने लगी। श्रेष्ठ गंधर्वों ने गीत गाने लगे। झुंड की झुंड अप्सराएं नृत्य करने लगी। ब्रह्मा जी ने श्री हरि की स्तुति की और मुस्कुराते हुए उनसे कहा, आप दोनों के चरण कमलों मेरी भक्ति बढ़े, यही मुझे दक्षिणा दीजिए। ब्रह्मा जी की बात सुनकर स्वयं श्री हरि ने उनसे कहा, ब्रह्मन, मेरे चरण कमलों में तुम्हारी सुदृढ़ भक्ति हो, अब तुम अपने स्थान को जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा, इसमें संशय नहीं है। बस मैंने जो कार्य तुम्हारे जिम्मे लगाया है उसका मेरी आज्ञा के अनुसार पालन करो। श्री कृष्ण का ये आदेश सुनकर जगत विदाता ब्रह्मा श्री राधा कृष्ण को प्रणाम करके प्रसन्नतापूर्वक अपने लोक को चले गए। ब्रह्मा जी के चले जाने पर मुस्कुराती हुई देवी राधिका ने बाकी चितवन से श्री हरि के मुंह की ओर देखा और लज्जा से अपना मुंह ढक लिया। उस समय उनका सर्वांग पुलकित हो उठा था, वे प्रेम वेदना का अनुभव कर रही थी। श्री हरि को भक्ति भाव से प्रणाम करके श्री राधा उनकी शैया पर गई। वहां चंदन अग्रो कस्तूरी और केसर का अंगराग रखा हुआ था। श्री राधा ने श्री कृष्ण के लाट में तिलक करके उनके वक्ष स्थल में चंदन लगाया और फिर सुधार मधु से भरा हुआ मनोहर रत्न पात्र भक्तिपूर्वक श्री हरि के हाथ में दिया। जगदीश्वर श्री कृष्ण ने उस सुधा का पान किया। इसके बाद श्री राधा ने कपूर आदि से सुवासित सुरम्य तांबूल श्री कृष्ण को दिया। श्री हरि ने उसे सादर भोग लगाया। फिर श्री हरि के दिए हुए सुधा रस का मुस्कुराती हुई श्री राधा ने आस्वादन किया, साथ ही उनके दिए हुए तांबूल को भी श्री हरि के सामने ही खाया। श्री कृष्ण ने प्रसन्नतापूर्वक अपना चबाया हुआ पान श्री राधा को दिया। राधा ने बड़ी भक्ति से उसे खाया और उनके मुखार विंद मकरंद का पान किया। इसके बाद मधुसूदन ने भी श्री राधा से उनका चबाया हुआ पान मांगा, परंतु राधा ने नहीं दिया। वे हंसने लगी और बोली, क्षमा कीजिए, माधव ने राधा के हाथ से रत्न में दर्पण ले लिया और राधिका ने भी माधव के हाथ से बलपूर्वक उनकी मुरली छीन ली। राधा ने माधव का और माधव ने राधा का मन मोह लिया। प्रेम मिलन के पश्चात राधा ने प्रसन्नतापूर्वक परमात्मा श्री कृष्ण को उनकी मुरली लौटा दी। श्री कृष्ण ने भी राधा की उसका दर्पण और उज्जवल क्रीड़ा कमल दे दिया। उनके केशों की सुंदर वेणी बांध दी और बाल देश में सिंदूर का तिलक लगाया। विचित्र पत्र रचना से युक्त सुंदर वेश सवारा, उन्होंने जैसी वेश रचना की उसे विश्वकर्मा भी नहीं जानते हैं। फिर सखियों की तो बात ही क्या। जब राधा श्री कृष्ण की वेश रचना करने को उद्यत हुई तब वे किशोर अवस्था का रूप त्याग कर पुनः शिशु रूप हो गई। राधा ने देखा बाल रूप श्री कृष्ण क्षुधा से पीड़ित हो रहे हैं। नंद ने जैसे भयभीत अच्युत को दिया था उसी रूप में वे इस समय दिखाई दिए। राधा व्यथित हृदय से लंबी सांस खींचकर इधर उधर उस नव तरुण श्री कृष्ण को देखने और ढूंढने लगी। वे शोक से पीड़ित और व्यय से व्याकुल हो उठी। उन्हें कातर भाव से श्री कृष्ण के उद्देश्य से यह दीनतापूर्ण बात कही, माहेश्वर आप अपने इस दासी के प्रति ऐसी माया क्यों रच गए हैं। इतना कहकर राधा पृथ्वी पर गिर पड़ी और रोने लगी। उधर बालकृष्ण भी वहीं रो रहे थे। इसी समय आकाशवाणी हुई, राधे तुम क्यों रोती हो, श्री कृष्ण के चरण कमल का चिंतन करो। जब तक रास मंडल की आयोजना नहीं होती तब तक प्रतिदिन रात में तुम यहां आओगी। अपने घर में अपनी छाया छोड़कर स्वयं यहां उपस्थित होकर तुम श्री हरि के साथ नित्य मनवांछित क्रीड़ा करोगी। अतः रो मत, शोक छोड़ो और अपने इन बाल रूपधारी प्राणेश्वर मायापति को गोद में लेकर घर को जाओ। जब आकाशवाणी ने सुंदरी राधा को इस प्रकार आश्वासन दिया तब उसकी बात सुनकर राधा ने बालक को गोद में उठा लिया और पूर्वोक्त पुष्प उद्यान वन तथा उत्तम रत्न मंडप की ओर पुनः दृष्टिपात किया। इसके बाद राधा वृंदावन से तुरंत नंद मंदिर की ओर चल दी। नारद, वे देवी मन के समान तीव्र गति से चलने वाली थी, अतः आधे निमेश में वहां जा पहुंची। उनकी वाणी स्निग्ध एवं मधुर थी, आंखें लाल हो गई थी। वे यशोदा जी की गोद में उस बालक को देने के लिए उद्यत होकर इस प्रकार बोली, मैया ब्रज में आपके स्वामी ने मुझे ये बालक घर पहुंचाने के लिए दिया था। भूख से आतुर होकर रोते हुए स्थूल काय शिशु को लेकर मैं रास्ते भर यातना भोग रही हूं। मेरा भीगा हुआ वस्त्र इस बच्चे के शीर में सट गया है, आकाश बादलों से घिरा हुआ है, अत्यंत दुर्दिन हो रहा है, मार्ग में फिसलन हो रही है, कीच कांच बढ़ गई है। यशोदा जी अब मैं इस बालक का बोझ ढोने में असमर्थ हो गई हूं, भद्रे इसे गोद में ले लो और इसको दूध पिलाकर इसको शांत करो। मैंने बड़ी देर से घर छोड़ रखा है, अतः चाहती हूं सती यशोदे तुम सुखी रहो। ऐसा कहकर बालक देकर राधा अपने घर को चली गई। यशोदा ने बालक को घर में ले जाकर चूमा, दुग्ध पिलाया। राधा अपने घर में रहकर बाह्य रूप से गृह कर्म में तत्पर दिखाई देती थी, परंतु प्रतिदिन रात में वहां वृंदावन में जाकर श्री हरि के साथ क्रीड़ा करती थी। वस नारद, इस प्रकार मैंने तुमसे शुभद सुखद तथा मोक्षदायक पुण्य में श्री कृष्ण चित्र कहा। अब अन्य लीलाओं का वर्णन करता हूं, सुनो।